tak. No, no, patrz, Barbara. Media Expert. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 czerwca, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Niemcy obawiają się powodzi stulecia. Na południu kraju woda przerwała wały, alerty przed burzami także w Polsce. Ostatni tydzień kampanii przed wyborami do Europarlamentu. Konwencję w Łodzi zorganizowała Lewica. Ruszyła rywalizacja o tytuł rowerowej stolicy Polski. Puławy marzą o zwycięstwie. Cały czas oczywiście próbujemy na to pierwsze miejsce się załapać, ale jest bardzo mocna rywalizacja, bardzo ciężko. Przerwane wały, zalane piwnice, ulice, którymi płynie woda. Południe Niemiec dotyka fala opadów. Nasi zachodni sąsiedzi obawiają się powodzi stulecia. Blisko 1500 osób zostało ewakuowanych z trzech wsi w Szwabii. W trzech powiatach ogłoszono stan klęski żywiołowej. W miastach Bawarii i Badenii-Wirtembergi miejscami przestała kursować komunikacja publiczna. Są osunięcia ziemi. Zbiorcze dane Straży Pożarnej i Czerwonego Krzyża mówią o ponad 1000 akcji. Prognozy dla południa Niemiec są niekorzystne. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla całej Polski, z wyjątkiem Wybrzeża. Alerty dla 11 województw wydało także RCB. Będą obowiązywać do 23. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski mówi, że burze zaczną pojawiać się po południu. Kolejny niebezpieczny front będzie przemieszczał się przez Polskę, powodując bardzo silne burze z ulewnymi opadami deszczu, z licznymi wyładowaniami w pasie centralnym. Od województwa lubuskiego i dolnośląskiego przez Wielkopolskę, Kujawy, ale również ziemię łódzką, Mazowsze, aż po Podlasie i północną część Lubelszczyzny. Synoptyk dodaje, że w związku z bardzo silnym deszczem może dochodzić do lokalnych podtopień. Konwencję wyborczą pod hasłem Europa dla młodych zorganizowała w Łodzi Lewica. Politycy ugrupowania deklarują, że startują w wyborach do Parlamentu Europejskiego, by walczyć o unijne wsparcie dla budowy tanich mieszkań na wynajem i większe uczestnictwo wspólnoty w polityce społecznej państw członkowskich. Równość i wolność nie istnieją bez sprawiedliwości społecznej, powiedziała kandydująca w wyborach wiceministra kultury Joanna Scheuring-Wielgus. Trzy wartości są, no przyrównałabym to do takiego smaru w takim urządzeniu, w tym urządzeniu, które nazywamy Unia Europejska. Jeżeli tego smaru nie ma, to wszystko trzeszczy i się rozwala. I teraz są tacy, którzy próbują nas pozbawić tego smaru. Czasami niektórzy z was, zwracam się też do chłopaków, myślą sobie, a Mencen coś celnie powiedział, a Braun to mówi piękną polszczyzną, ale oni mają w sobie nienawiść. Więc tu z Łodzi chcę wam powiedzieć, nie szukajcie ulgi i rozwiązań w nienawiści. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 9 czerwca. 500 paczek ze słodyczami, maskotkami i przyborami szkolnymi przygotowała Caritas Diecezji Rzeszowskiej dla podopiecznych placówek wychowawczych z okazji Dnia Dziecka. 50 z nich trafiło do domu dziecka w Rzeszowie. Jego wychowankowie z ciekawością rozpakowywali prezenty. Bardzo fajne rzeczy. Podobają mi się. Taka kanapeczka, chrupeczki i książeczka, jak się zdrowo odżywia. I ciasteczka również. Lamasy mi się przydają, żeby kolorować, a kolorowankę, jak mi się będzie trochę tam nudzić, to będę kolorować. I nie ma lepszego dnia niż Dzień Dziecka. Przekazujemy te prezenty, żeby oczywiście sprawić dzieciom radość. Dyrektor rzeszowskiej Caritas, ksiądz Piotr Potyrała. Ale to jest także wyraz i symbol tego, co my jako Caritas Diecezji Rzeszowskiej na co dzień robimy dla tych dzieci, których życie nie jest usłane różami. Rzeszowska Caritas zorganizowała także piknik z okazji Dnia Dziecka. Rozpoczęła się rywalizacja o tytuł rowerowej stolicy Polski. W tym roku o wyróżnienie walczą 52 miasta prezydenckie i 93 gminy. Wśród nich zwycięzca ubiegłorocznej edycji Biała Podlaska i zdobywca drugiego miejsca Puławy. Mamy apetyty na więcej, ale wiemy, że konkurencja jest olbrzymia, mówią puławscy rowerzyści.

got a tragic tale for you. Ompa, lompa, dompa, diddy. If you are wise, you'll listen to me. Yeah, Lumpaland is both luscious and green, but not conducive to growing the bean. My job was guarding what little we got. You came along and pinched the lot. Hey, why don't you say something? Well, perhaps I drifted off. Oompa, loompa, dumpa did day. When I awoke, they sent me away. I'm disgraced, cast out in the cold, till I've paid my friends back a thousandfold. A thousandfold? You gotta be kidding me! I repeat, a thousandfold. To oryginalne filmowe wykonanie, oczywiście z filmu Łąka, Hugh Grant i Timothée Chalamet, ale muszę przyznać, że widziałam kilka co najmniej wykonań nieoryginalnych, łącznie z choreografią. No i teraz jesteśmy już chyba gotowi na spotkanie z jeszcze jednym bohaterem dziecięcej wyobraźni. Dla dorosłych i dla dzieci bajkę czyta program trzeci. Kornel Makuszyński. Niektóre ze 120 przygód Koziołka Matołka. Muzyka Piotr Salaber. Leży biedak już bez ducha. Wtem poczciwy szewc nadchodzi. Spojrzał, westchnął i powiada: pewnie brodę miał dobrodziej. Bardzo zacny był to człowiek, więc choć to nie było łatwo, przyszył głowę do tułowia bardzo mocną szewską dratwą. Ożył kozioł, meknął rzewnie, potem szewca wziął w uściski. Szewc do domu go zaprosił, a tam z jednej jedli miski. No pięknie sobie koledzy poradzili z pomocą trójkowych koziołków w każdym wieku, jak Państwo słyszeli, przygotowała te przygody dla nas na dziś Baszka Marcinik, a kolejna przygoda z koziołkiem Matołkiem w roli głównej na antenie trójki tuż po 16. My tymczasem rozpoczynamy we Wszystko Wszędzie Teraz wątki festiwalowe. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat, nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty zwoje i myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem małą pani czytelna za rogiem, bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu, świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy bełkot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Warszawa zmieści się w środku, sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w pół, nie boję się, siła ze źródła, czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, ma pani czytelna za rogiem, bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu, świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy bełkot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Czuję siłę, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Dlaczego właśnie ten utwór pojawił się w audycji Wszystko Wszędzie Teraz? Właśnie teraz, to za moment się wyjaśni. Moją gościnią jest Anna Serdiukow. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektorka programowa Festiwalu Młodzi i Film, Festiwalu Debiutów Filmowych w Koszalinie. Zbliża się wielkimi krokami 43. edycja tego festiwalu. Wielkie tradycje, oczywiście z racji wieku chociażby nie byłaś, nie miałaś możliwości obserwować od początku tego festiwalu, ale trochę chciałam cię zapytać, zanim się wgryziemy w program tegoroczny, bo już od kilku ładnych lat jesteś związana z festiwalem. Jak te debiuty wyglądają teraz w polskim kinie? Jeśli chodzi na przykład o wiek debiutu, czy to się, mówiło się o tym, że bardzo trudno był taki okres, było debiutować filmem pełnometrażowym. Jak to teraz wygląda z twojej perspektywy? Wszystko zależy od tego, czy mówimy o filmie pełnometrażowym, czy krótkometrażowym, bo w krótkim metrażu twórcy, młodzi filmowcy i filmowczynie debiutują dość wcześnie, na etapie szkoły filmowej, robiąc filmy na zaliczenie, filmy semestralne, ale też jest coraz więcej osób, które na własną rękę realizują krótkie metraże, formy teledyskowe, różnego rodzaju wypowiedzi filmowe, które właśnie zamykają się w 30 minutach. I powiedzmy sobie, że ta średnia wieku to jest już 20 parę lat i to jest dość, no to jest całkiem dobrze. Tym bardziej, że te krótkie metraże, one coraz częściej są spełnione, one po prostu ogląda się jak pełnometrażowe debiuty, no z tą różnicą, że trwają, nie wiem, 30-40 minut. To zdecydowanie cieszy, że tak dużo, a jak dużo, to powiem, bo to 283 filmy zostały zgłoszone w tym roku, krótkie metraże, filmy fabularne, dokumentalne i animowane. Prawie 300 filmów, więc to robi wrażenie. I to są filmy z instytucji filmowych, ze szkół filmowych, ale też naprawdę robione indywidualnie, poza jakąkolwiek formą dofinansowania, taką instytucjonalną. Więc jakby tutaj jest spora aktywność. A jeśli chodzi o debiutowanie w pełnym metrażu, no to tendencje rzeczywiście od wielu lat są takie, że ci debiutanci wcześniej zaczynają. Wcześniej, czyli powiedzmy sobie plus minus 30 lat. I to też jest krzepiące. Gdybyśmy tak mieli zanalizować ostatnie 5 lat na naszym festiwalu, no to rzeczywiście wszyscy mówią, że nie ma na co czekać. Im wcześniej zadebiutuje się w pełnym metrażu, czy w ogóle w jakiejkolwiek filmowej formie, czy to będzie pełnometraż dokumentalny, czy pełnometraż fabularny, czy jakaś hybryda, czy serial, bo dzisiaj młodzi wskazują też na to, że to już nie tylko kino, ale też serial jest dla nich pełnowartościową wypowiedzią filmową, to tendencja jest taka, że oni mówią jednym takim wspólnym głosem, że nie ma na co czekać. Im szybciej się młody twórca, młoda twórczyni zmierzy z tematem, zmierzy z tą infrastrukturą filmową, z logistyką, z mechanizmem produkcji, tym lepiej. Tutaj nawiążę chociażby do serialu, który był wielkim sukcesem ubiegłorocznym, czyli 1670, i obaj jego reżyserowie, i Maciej Buchwald, i Kordian Kądziela, są jeszcze przed pełnometrażowym debiutem filmowym, z tego co pamiętam. Tak. Kordian Kądziela właśnie zbiera fundusze na swój film, ten pełnometrażowy debiut. Więc to jest też dosyć znaczące rzeczywiście, że można już sporo osiągnąć na różnych polach, a jednocześnie ten debiut filmowy w pełnym metrażu jeszcze wciąż przed nami. I dobrze, no to porozmawiamy o programie, bo to jest przecież zawsze przy festiwalach filmowych najciekawsze i faktycznie wszystkie te formy filmowe i gatunki filmowe, o których powiedziałam, to wszystko na festiwalu w Koszalinie ma swoje miejsce, bo są i pełnometrażowe filmy fabularne, są i pełnometrażowe dokumenty. Są również w trzech kategoriach filmy krótkometrażowe, czyli fabuły i dokumenty i animacje. Od czego zaczniemy? Chyba od konkursu pełnometrażowych fabuł. Możemy zacząć od konkursu pełnometrażowych fabuł. Bardzo proszę. W tym roku wyłoniliśmy 10 tytułów. Nadesłano około 20, więc tutaj w tym roku rzeczywiście nie było jakiegoś urodzaju. Przypomnę, w roku ubiegłym zgłoszono ponad 30 pełnometrażowych debiutów fabularnych. W tym roku jest ich trochę mniej. I tutaj też to, co nas cieszy w tych debiutach fabularnych, pełnometrażowych, to przede wszystkim naprawdę różnorodność formalna, tematyczna. Są twórcy, którzy są debiutantami takimi zupełnymi, to są świeżaki, jak my o nich mówimy, ale są tacy, którzy już otarli się, czy nawet nie tyle otarli, ale zmierzyli się z wyzwaniem robienia kina właśnie w serialu i znają cały ten mechanizm, logistykę, zaplecze, pisali scenariusze, konsultowali. Więc debiutować u nas znaczy za każdym razem trochę co innego, choć my zakładamy, że debiut to jest pierwszy film pełnometrażowy, kinowy, fabularny, albo pełnometrażowy, dokumentalny od 70 minut w górę w obydwu przypadkach. No tutaj jeśli chodzi o debiuty te fabularne, no to za każdym razem i w przypadku każdego oznacza coś innego, bo ja bym zwróciła uwagę na to, że alfabetycznie oczywiście, ale te listę w konkursie pełnometrażowych fabuł otwierają Błazny i tak. To jest film Gabrieli Muscałę, znanej doskonale jako aktorka i także scenarzystka nagrodzona za film Fuga parę lat temu w Gdyni. No więc właśnie, mamy tutaj aktorkę debiutującą w segmencie reżyserii, Gabrielę Muscałę. Zrobiła film, zrealizowała go na swojej macierzystej uczelni w Łodzi ze studentami, z osobami, z którymi pracuje na roku, więc i czuć niebywałą energię w tym filmie, jakiejś wymiany pokoleniowej, ale też ogromnego zaufania i myślę takiej czułości i empatii, z jaką Gabriela patrzy na nowe pokolenie wchodzące w zawód, w aktorstwo. Naprawdę polecam ten film, bo jak każdy inny, ale tutaj myślę, że to zaplecze aktorskie Gabrieli, jak również czy jej taki rodowód, jeśli chodzi o obecność w teatrze, nie tylko jako aktorki, ale też jako autorki czy współautorki dramatów, a wcześniej też jako współautorki scenariuszy filmowych, to wszystko tutaj procentuje i to jest bardzo ciekawy debiut. Właśnie widać to zaplecze aktorskie reżyserki, ale są też absolutni debiutanci. Jest Paweł Powolny, który zrobił film Game Over, bardzo przewrotną, nawet nie wiem, czy mogę powiedzieć, komedię. No tutaj naprawdę nie chciałabym tego też szufladkować gatunkowo, ale jest też Grzegorz Dębowski, który zrobił Tyle co nic. Trudno tutaj o Grzegorzu mówić, że jest absolutnym debiutantem, no bo jest od dawna w branży. Jest Horror Story Adriana Apanela. Tutaj taka też komedia absurdów z takim twistem właśnie gatunkowym. Tak, i z podbijającym publiczność Radem Elerykiem w jednej z ról drugoplanowych. Dokładnie. Ja bardzo lubię ten film, ale ja lubię każdy z nich. To chciałam to podkreślić. Ja do tych filmów mam osobiste podejście do każdego z nich. I też mam osobiste podejście bardzo do filmów, którym dziękujemy, które z różnych względów się do nas nie kwalifikują. Każda decyzja jest głęboko analizowana. My omawiamy każdy przypadek indywidualnie, bardzo dokładnie i to nie są pochopne decyzje. Więc tutaj rzeczywiście jest różnorodność, tak jak podkreśliłam, stylistyczna, formalna, tematyczna. No jest wspaniałe kino, drogi, kontemplacyjne, no coś, co mnie zachwyciło. Ultima Thule, które pewnie Kasiu już widziałaś. Tak. Bo to też jest jeden z takich bardzo ciekawych debiutów fabularnych. Klaudiusz Rostowski wyreżyserował i napisał scenariusz. No i oczywiście Jakub Gierszał w roli głównej. I Jakub Gierszał. I te debiuty tegoroczne, zresztą w zeszłym roku było to samo, 2 lata wcześniej też widzieliśmy, czy 3 lata wcześniej taki proces. Ja obserwuję z zachwytem, jak aktorzy z dorobkiem, aktorzy, aktorki, ryzykują, a może nie ryzykują, może właśnie stawiają po prostu na debiutantów i bardzo często decydują się na współpracę z debiutującymi twórcami i twórczyniami. I to jest piękne, bo oni potem na spotkaniach po seansach mówią, ile tego typu współpracy im dają, co one w nich uruchamiają, jak odświeżają podejście do zawodu, czy w ogóle do kina, jak redefiniują w nich pewne wartości, czy burzą przyzwyczajenia. I myślę, że debiutanci, my cały czas podkreślamy, że właśnie debiutanci, że bardzo wiele zyskują na współpracy z doświadczonymi producentami, czy w ogóle z doświadczonymi filmowcami, którzy odpowiadają przy ich filmach za poszczególne piony. I to jest absolutnie prawda. Ale ja bym nie bagatelizowała tego, ile debiutanci mogą dać nam, ile mogą dać branży, co wnoszą co roku nowego, świeżego do całego środowiska i do rozmowy o kinie. Więc ja tutaj też chciałabym na to postawić nacisk. Tutaj na moment wciśnijmy pauzę w rozmowie i wrócimy do muzyki. To będzie utwór, który też związany jest z jednym z programowych punktów festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. Za moment wracamy do rozmowy. piosenkę swą. Wokoło jest tak ciemno, ja tak się bardzo boję zostać sama. Podaj mi rękę swą, zostań tej nocy ze mną. Tak bardzo jestem w tobie zakochana. Podaj mi rękę swą, wokoło jest tak ciemno, ja tak się bardzo boję zostać sama. Podaj mi rękę swą, zostań tej nocy ze mną. Tak bardzo jestem w tobie zakochana. Wokoło jest tak ciemno, ja tak się bardzo boję zostać sama. Podaj mi rękę swą, zostań tej nocy ze mną. Tak bardzo jestem w tobie zakochana. Podaj mi rękę swą, wokoło jest tak ciemno, ja tak się bardzo boję zostać sama. Podaj mi rękę swą, zostań tej nocy ze mną. Tak bardzo jestem w tobie zakochana. Wokoło jest tak ciemno, ja tak się bardzo boję zostać sama. Podaj mi rękę swą, zostań tej nocy ze mną. Tak bardzo jestem w tobie zakochana. Podaj mi rękę swą, wokoło jest tak ciemno, ja tak się bardzo boję zostać sama. Podaj mi rękę swą, zostań tej nocy ze mną. Tak bardzo jestem w tobie zakochana. Ze ścieżki dźwiękowej serialu Absolutni Debiutanci, o którym mam przeczucie, za moment jeszcze wspomnimy. Moją gościnią jest, przypomnę, dyrektorka programowa Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie, Anna Serdiukow. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. No to w takim razie kontynuujmy rozmowę o programie festiwalu. To jeszcze oczywiście o tych spotkaniach z doświadczonymi choćby właśnie aktorami czy aktorkami, myślę, sporo mogą powiedzieć ci, którzy się znaleźli w konkursie krótkometrażowym, jeśli chodzi o fabułę. I tutaj jest obrodziło, jak powiedziałaś, 35 filmów fabularnych, jeśli chodzi o krótkie metraże, 23 krótkie dokumenty, 18 krótkich animacji. Więc to jest jeszcze jedna sekcja festiwalowa, na którą z pewnością warto zwrócić baczną uwagę. No i dokumenty, które też ja rzuciłam okiem na program. Nie wszystkie te filmy znam. Część już rzeczywiście znam, bo choćby Nie jesteś sama Karoliny Lucyny Domagalskiej był pokazywany na Millennium Dogs Against Gravity zupełnie niedawno. Jest też film Ula, który też już na festiwalach innych był, ale są też zupełne premiery. Moją uwagę oczywiście przyciągnął od razu film Ja, Rosiński Piotra Kielara o Grzegorzu Rosińskim. No, to jest gratka, myślę, dla fanów Rosińskiego, bo to, co robi na mnie wrażenie, to to, że reżyser w ogóle dotarł i przebił się przez dość hermetycznego, jak sądzę, twórcę. I to też widać w tym filmie. To znaczy, że wcale nie było łatwo, raz, dostać się do niego, dwa, doprowadzić do sytuacji, kiedy ono akceptuje w swoim otoczeniu na stałe zaimplementowaną w jego codzienności kamerę i filmowca i no takie wchodzenie jednak w jakąś jego intymność. I to ten film, myśmy na niego czekali i no, byliśmy bardzo raz szczęśliwi, że otrzymaliśmy go do selekcji, a potem jak go obejrzeliśmy, to wiedzieliśmy, że to jest coś, co musi trafić do naszego line-upu. Raz, że to jest ciekawy dokument, jeśli chodzi o taką, o takie świadectwo, taki portret bohatera, bo on też nie jest taki tradycyjny. Tam myślę, że parę rzeczy jest zrobiony harebur i widzowie będą zaskoczeni, jeśli chodzi o sposób przedstawienia bohatera. A dwa, no myślę, że on zachwyci nie tylko fanów dokumentu, kina dokumentalnego, ale przede wszystkim fanów samego Rosińskiego. Na stronie internetowej młodziifilm.pl to przy okazji warto podkreślić, bo tam państwo wszystkie szczegóły programu znajdą, o których my nie zdążymy dzisiaj powiedzieć, nawet we Wszystko Wszędzie Teraz, ale to ta grafika otwierająca na pod stronie konkursu filmów dokumentalnych, pełnometrażowych. Mamy po prostu młodego Torgala z jednej z części cyklu Torgalu. Wielokrotnie się do tego przyznawałam, przyznam się jeszcze raz, jestem wielką fanką Torgala i uważam, że jak najwięcej osób, które jeszcze nie znają nazwiska Grzegorz Rosiński, powinno to nazwisko usłyszeć. Będzie do tego okazja, bo wkrótce kolejna odsłona wystawy Grzegorza Rosińskiego po Łodzi, tym razem w Warszawie, ale my dzisiaj nie o tym. Wspomniałaś już o tej krótkiej formie także, w której próbują swoich sił młodzi filmowcy, filmowczynie, a nie tylko młodzi oczywiście, ale my mówimy raczej o debiutach teraz, w przypadku Festiwalu Koszalińskiego. Mówię o teledyskach i myślę, że ten moment w rozmowie naszej nadszedł, żebyśmy powiedziały, dlaczego taki, a nie inny utwór na początek naszej rozmowy, no i pewnie kończyć tę rozmowę również będziemy utworem związanym z tą jeszcze jedną festiwalową sekcją, ale poza konkursową. Ja od razu powiem, że my co roku robimy taką sondę, przeprowadzamy i piszemy do różnych instytucji filmowych, piszemy do naszych bywalców, piszemy do studentów, piszemy do partnerów, sponsorów, ale przede wszystkim do młodych, którzy bywają i chcą bywać na festiwalu. Z myślą o nich tworzymy ten festiwal. Oni mają się tu dobrze czuć i też chcemy, żeby oprócz pokazywania ich filmów, ale też filmów ich, nie wiem, koleżanek, kolegów, rówieśników i autorytetów, no bo o taką wymianę doświadczeń, wymianę pokoleniową nam chodzi, chcemy, żeby obok seansów różnego rodzaju, obok seansów konkursowych, różnego rodzaju sekcje poboczne, które oferujemy, żeby one były w zgodzie z ich potrzebami, z tym, co ich interesuje aktualnie. Tak samo konstruujemy debaty, panele, warsztaty, wystawy. Oczywiście mamy trochę swojej inwencji, ale tutaj przede wszystkim chcemy, żeby to było gdzieś zlinkowane, zrymowane z tymi potrzebami młodych filmowców. I tutaj młodych oczywiście bierzemy w cudzysłów, bo to z tym wiekiem to różnie bywa, Kasiu, tak jak podkreśliłaś. My raczej tego wieku nie definiujemy. Chcemy pokazywać dobre, ciekawe filmy. Ale no tak, tak jak powiedziałam, pytamy, co słychać, co chcecie zobaczyć, o czym chcecie podyskutować, co jest warte zgłębienia, zanalizowania, rozpatrzenia. I na przykład mówiłaś o serialach, powiedziałaś o serialu Maćka Buchwalda. U nas akurat w tym roku będziemy pokazywać absolutnych debiutantów i to też jest serial stojący debiutantami, bo wystarczy spojrzeć, jakie tam są nazwiska i no, sam fakt, że w takim gigancie, na takiej platformie udało się stworzyć serial dla młodych, przez młodych, gdzie reżyseruje Kamila Tarabura, młoda reżyserka, i Katarzyna Warzecha. Za scenariusz odpowiada Nina Lewandowska. No to jest taka kwintesencja młodości i dla młodych zadebiutowanie w ten sposób w segmencie serialu jest absolutnie równe zadebiutowaniu w kinie pełnometrażową fabułą czy dokumentem. I oni sami poprosili o ten serial, oni sami poprosili o to, żeby móc zapytać twórców o współpracę pomiędzy właśnie gigantyczną, znaną na całym świecie platformą, a młodymi twórcami debiutującymi w zawodzie. Ale kolejną propozycją młodych, czyli czymś, o co oni sami poprosili, żeby znalazło się w programie, jest sekcja teledysków. I my szukaliśmy klucza do tego, jakie to mają być teledyski i uznaliśmy, że będziemy pokazywać teledyski realizowane przez twórców filmowych i takich twórców, którzy no już właśnie, nie wiem, są jakoś osadzeni w zawodzie, mają filmy fabularne, dokumentalne na koncie. A dwa, to co nam chodzi, to pokazanie teledysków, które są krótkimi filmowymi formami, czyli takimi krótkimi metrażami, które pokazujemy w konkursie krótkometrażowych debiutów filmowych. Chodzi o to, żeby w tych teledyskach była historia fabularna, żeby była jakaś dramaturgia. Wybraliśmy teledyski, które rzeczywiście mają opowiedzianą historię, która nie jest jedynie pretekstowa, ale stanowi coś więcej niż ilustrację dla muzyki. Jest pełnowartościową i taką autonomiczną często historią. Ma narrację, następstwo zdarzeń. I tutaj no mamy i Jana Komasę, i Piotra Domalewskiego, i Wojciecha Smarzowskiego, i Jerzego Skolimowskiego, i Tomasza Bagińskiego, i Michała Marczaka, i młodą reżyserkę Nastkę Gonerę. Dawid Nikiel też jest, więc myślę, że widzowie jak zobaczą te teledyski i będą mogli zestawić konkretnych twórców muzycznych, zespoły i muzykę, którą znają z radia, czy nawet znają te klipy, ale nie zastanawiają się na co dzień, kto za nim stoi, kto stoi za danym teledyskiem. A to jest bardzo ciekawe, bo jak się okazuje, można opowiedzieć w krótkim teledysku naprawdę pełnowymiarową historię i można podejść do teledysku jak do krótkiej formy filmowej. I jest jeszcze jedna sekcja festiwalowa, która jest związana z wielkim wydarzeniem, które co roku w styczniu się odbywa w Polsce, czyli z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. To teraz proszę, Aniu, rozwiń. Tak, cieszę się, Kasia, że o tym mówimy, bo to jest takie nasze małe cacuszko, coś z czego jesteśmy bardzo dumni. Nie po raz pierwszy współpracujemy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Tym razem zaproponowaliśmy chętnym do zlicytowania możliwość wejścia w skład ekipy programerów festiwalu. Pomysł był taki, że kto zlicytuje najwięcej, będzie mógł wybrać film, debiut, który chciałby zobaczyć u nas na festiwalu. My zakupimy licencję, pokażemy ten film, ale osoba, która go wybierze, dodatkowo będzie miała możliwość zapowiedzenia go w kinie przed pełną salą i wytłumaczenia się z tego, dlaczego ten film. I osobą, która zlicytowała i wygrała aukcję, była pani Ania Orzełek, która okazała się taką specjalistką od kina, że wybrała nie jeden, a dwa filmy. Okazało się, że współpraca z nią w ogóle była fantastycznym doświadczeniem i to jest też bardzo krzepiące takie, bo to jest taki namacalny dowód na to. My często podkreślamy, że ludzie nie chodzą do kina, że się nie interesują polską kulturą, że nie oglądają. Natomiast pani Ania wybrała dwa filmy. Początkowo wybrała Rowing Woman Michała Chmielewskiego, głośny film z Leną Górą, ale propozycje pani Ani były tak świetne, że jeszcze dodatkowo dorzuciliśmy debiut dokumentalny i pokażemy, no też jeden z moich, dla mnie bardzo ważnych filmów, Dziewczyńskie historie Agi Bożym. I te dwa debiuty, dokumentalny i fabularny, pani Ania zapowie w kinie, mam nadzieję przed pełną salą, i będzie mogła opowiedzieć, dlaczego one są dla niej ważne. Ale to skracanie dystansu nie tylko pomiędzy twórcą, nie tylko pomiędzy twórcami, ale też pomiędzy twórcami i krytykami, czy pomiędzy twórcami a widownią, taką właśnie jak pani Ania, która reprezentuje publiczność, no dla mnie jest takim crème de la crème tego festiwalu. A już to, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra na Młodzi film dłużej, to już jest w ogóle jakiś niesamowity bonus, z którego jestem dumna. Anna Serdziukow, dyrektorka programowa Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Aniu, bardzo ci dziękuję za spotkanie we Wszystko Wszędzie Teraz w Trójce. Dziękuję bardzo. Och mig, fucka mig, nej, fucka mig, riste morlok. Spack och mig, fucka mig, nej, fucka mig, riste morlok. Nu är jag kick mig, nu är jag kick mig. Ni stoppar mig och torrar, dina lörjer ner. Dina lörjer ner. Dina lörjer ner. När lörren mig kniv har mig hål. Dina lörjer nu. Dina lörjer nu. Dina lörjer nu. När lörren

and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom. Kiedy się ma okazję do tego, żeby zaprezentować w radiu utwór z filmu Rocky Horror Picture Show i zwłaszcza ten utwór, Sweet Transvestite, Tim Curry, no to się korzysta z tej okazji, a za tę okazję bardzo dziękuję mojej gościni, Monika Stolat. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Monika Stolat, dyrektorka festiwalu Splat Film Fest, o którym informujemy Państwa pod koniec roku zazwyczaj, ale także pomysłodawczyni, dyrektorka i producentka festiwalu, którego pierwsza edycja zbliża się wielkimi krokami, bo 6 czerwca ten festiwal startuje w Warszawie, a tydzień później we Wrocławiu WTF Fest. Tak. Nie będziemy może rozwijać tego skrótu. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. I trochę to nas naprowadza już na to, co można na tym festiwalu zobaczyć. Bo przypomnę, że Splat Film Fest to jest festiwal kina gatunkowego, kina grozy, horroru. Pokazujecie rzeczy, pokazujecie filmy z festiwali z całego świata, które no też testują trochę nasze granice jako widzów, ale też sprawiają wielką przyjemność czasami właśnie tym, którzy są rozsmakowani w tego typu kinie. To co w takim razie jest tym haczykiem i co jest tym motywem przewodnim, jeśli chodzi o WTF Fest? Tak, jeszcze można mówić wytyfy. Ewentualnie. Dobrze. Tak, i te, dobrze wspomniałaś, bo te festiwale się łączą. Na Splat Film Fest mieliśmy, mamy cały czas taką jedną z sekcji, która nazywa się właśnie WTF i tam prezentowane zawsze były nowe filmy, co prawda, ale właśnie też takie dziwne, absurdalne. Najdziwniejsze z dziwnych. Szalone. Tak, generalnie cały Splat Film Fest jest dziwny, ale na tym, na tej sekcji WTF to już jest taka ekstremalna dziwność, jeśli tak można powiedzieć. I zawsze myślałam, że ta sekcja zasługuje na to, żeby trochę pożyć własnym życiem i stworzyć z niej osobne wydarzenie filmowe. Też dlatego, że po prostu cieszyła się dużym powodzeniem. No ale Splat to są właśnie głównie takie filmy gatunkowe, horrory, fantastyka, a w tej sekcji jednak były bardzo różne filmy. Czasami po prostu komedie czy dramaty, ale no właśnie dziwne. No i w tym roku startuje pierwsza edycja WTF Fest, jak wspomniałaś, w Warszawie i we Wrocławiu. No i ta nazwa jest taka trochę prowokacyjna, ale też taka ma być, bo chciałabym, żeby od razu tak z grubej rury widzowie wiedzieli, czego się spodziewać. Ci, którzy mają przyjść, żeby od razu wiedzieli, że to jest miejsce dla nich, a niektórzy może trochę ostrożnie. No i oczywiście ta piosenka, którą rozpoczęłyśmy naszą rozmowę, to jest też już piosenka, która jest związana z programową zapowiedzią, bo Rocky Horror Picture Show będzie można na festiwalu zobaczyć. To powiedz, co w tym programie, jeśli chodzi o film, się znalazło, jakimi drogami też twoje przede wszystkim decyzje szły tutaj i skąd te filmy wzięłaś? No tak, trochę szłam takim kluczem, no nie ukrywam, własnych pasji i zainteresowań, ale też takiego czegoś, czego mi trochę jeszcze by brakowało w kinie. Czyli niekoniecznie to będzie dobra opcja dla osób, które wolą bardziej mainstreamowe, miłe filmy, na których można odpocząć, zrelaksować się. Nie jest to na pewno kino familijne. Oj, to też nie, zdecydowanie. I szczególnie, że tam sporo filmów jest takich 18 albo 16+, ale na przykład wspomniany Rocky Horror Picture Show, chociaż jest taki obrazoburczy, wywrotowy, wyzwolony, to i tak mam wrażenie, że jest jednym z takich lżejszych, powiedzmy, filmów w tym repertuarze. To jest w ogóle film otwarcia. Niestety w Warszawie już wszystkie bilety się wyprzedały, jeszcze zostały we Wrocławiu. To jest ciekawe, bo film jest z 75 roku, a jestem przekonana, że gdyby on wtedy nie powstał, a powstał sobie teraz, w 2024, to mimo wszystko zrobiłby duże wrażenie i byłby szokujący dla wielu osób. Co jeszcze w programie? W programie jest jeszcze między innymi jeden w ogóle z moich ukochanych filmów świata, mianowicie Gammo w reżyserii Harmony Korina. To jest taki reżyser, który lubi bardzo pokazywać rzeczy, no właśnie też dziwne, słowo dziwne to się będzie bardzo często powtarzało, brudne, taką ciemną stronę, w jego przypadku Ameryki, ale szerzej społeczeństwa. No i Gammo w wielkim skrócie oczywiście przedstawia osoby z małego miasteczka, w Ohio dokładnie, znaczy, którzy przeżyli właśnie tornado. jest tak dużo patologii, tam straszne rzeczy są pokazane, ale film w pewnych kręgach jest naprawdę kultowy. Mówi się, że to jest jeden z najbardziej kontrowersyjnych filmów lat 90. Nie jest popularny, mam wrażenie, też wśród różnych takich subkultur, wśród skaterów, punków. Bardzo wyrazisty reżyser. To w ogóle jest też cecha wspólna tych wszystkich filmów. One są bardzo wyraziste, czasami są dziwne w zabawny sposób, czasami szokujące, czasami nawet trochę obrzydliwe, ale o żadnym z nich nie można powiedzieć, że no właśnie nie jest wyrazisty. Są filmy, które zapamiętuje się na całe życie. Tak, i one mają taki potencjał rzeczywiście do tego, żeby być kultowymi w pewnych kręgach, ale skoro wspomniałaś o Harmonym Korinie, to jeszcze powiem o swoim doświadczeniu. Jeśli chodzi właśnie o taką wyrazistość, to słowo już padło, odmienność być może, ale także bezczelność Harmony Korina, bo na ostatnim festiwalu w Wenecji miałam okazję zobaczyć jego najnowszy film, to jest taka Argo Drift. Argo Drift. I właśnie ciekawa jestem, na którym festiwalu on w Polsce będzie pokazany, bo to nie jest raczej seans pozafestiwalowy. Wydaje mi się, że raczej nie miałby szans ten film w dystrybucji i muszę przyznać, że dla mnie jako osoby, która naprawdę bardzo dużo ogląda, to było przeżycie wręcz fizycznego bólu momentami, a jednocześnie tak hipnotyzujące, że z tego co pamiętam, nikt nie wychodził z tego seansu, a przecież na festiwalach zdarza się, jeżeli coś ludziom nie odpowiada, to po prostu wstają z trzaskiem krzesła i wychodzą. Tymczasem rzeczywiście, no ja zostałam do końca i właściwie myślałam o tym filmie przez cały wieczór później. No także Harmony Korin, ale to Gammo też może będzie. Nikt nie wyszedł, bo on już trochę filmów nakręcił i już ludzie wiedzą, że warto na niego zwrócić uwagę, ale początki też niekoniecznie takie miał. Właśnie z Gammo myślę, że jak najbardziej ludzie wychodzili. Mhm. To co jeszcze? Bo już powiedziałyśmy o Rocky Horror Picture Show, o Gammo, ale tutaj no, są też Chodorowski. To jest jedno nazwisko, które warto wymienić, więc z bardzo różnych przestrzeni też to są twórcy. Tak, bo ja też chciała zwrócić uwagę, że to absolutnie nie są na tym festiwalu filmy klasy B, bo jak tak mówimy, że właśnie dziwne, że czasami trudne w odbiorze, albo odstręczające, nieprzyjemne, to też może się kojarzyć, że to tego typu kino, ale jednak no, chodziło o to, żeby to były filmy na jak najwyższym poziomie, ale bardzo wyróżniające się od tego, co proponuje mainstream i kino komercyjne. No i tu będzie też ta Święta Góra, która też już zresztą się wyprzedaje. To jest też przedziwny film. Myślę, że to jest też taki obraz, który myślę, że bardzo dużo zyska na dużym ekranie. Film jest tak naszprycowany symboliką, że ja się śmieję, że każde 5 minut mogłoby nadawać się na pracę doktorską, a i tak nie wiadomo, czy tam wszystko byłoby odkryte i weszlibyśmy w głowę twórców. Myślę, że w kinie to będzie wręcz takie doświadczenie duchowo-mistyczne. Ale też wspomniałabym o jednym filmie, który mamy, który cieszę się, że udało się odkopać. Myślę, zapomniany trochę, a przez młodych widzów pewnie nawet nieznany, bo ostatnio sprawdzam, nikt tego filmu nie zna, a też w pewnych kręgach bardzo kultowy, czyli polski Kalafior. To jest film z 99 roku, więc już też trochę czasu minęło od premiery. Debiut fabularny Jacka Borcucha, którego współcześnie możemy kojarzyć na przykład z reżyserią serialu Warszawianka. W jednej z głównych ról Andrzej Chyra. Jest, myślę, że widzowie będą zaskoczeni, że my w ogóle taki film w Polsce mamy. On jest inspirowany trochę takim kinem sensacyjnym lat 70., ale też mówi się, że duże inspiracje Pulp Fiction. No i faktycznie one są, ale nie takie inspiracje, że próbujemy udawać, że robimy amerykański film, tylko osadzone po prostu w polskich, polskim mieście. Polskim mieście. Sam ten tytuł Kalafior wskazuje na to, że jednak jest to historia polska. Strasznie absurdalny, zabawny. Okazało się też, że znalezienie kopii nie należało do najłatwiejszych, ale się udało i to będzie chyba jeden z takich pokazów pierwszych po wielu, wielu latach. Bardzo polecam ten film. Naprawdę wielu widzów, myślę, będzie w szoku, że my takie kino mamy w ogóle. To jeśli chodzi o szczegóły programu festiwalu WTF Fest, wtffest.pl, to jest adres strony internetowej, na której mogą Państwo znaleźć szczegóły. No i oczywiście domyślam się, że media społecznościowe również tutaj będą pomocne w zdobyciu informacji. A co byś jeszcze mogła nam powiedzieć o tym, co wokół festiwalu się będzie działo? Czy będą jacyś goście, spotkania? Jak tę atmosferę festiwalu chcecie budować? Gościem będzie właśnie Jacek Borcuch na pokazie w Warszawie.